İlahi ahlakla ahlaklan. Madem o şefik, refik, latif, rahman, rahim, neden onun o geniş dairedeki tecellilerinden hissenize düşen şeyi alma cehdi içinde, gayreti içinde değilsiniz derler. Evet, aslında bizim mesleğimizin esası da şefkattir. Bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye içinde bulunanların yörüngesi, hareket güzergahları, tefekkür ufukları şefkattir. Bu iki esas çizgi korunduğu takdirde aciz anlaşılır, fakr anlaşılır, şevk anlaşılır, şükür anlaşılır. Tefekkürsüz yaşamada ne dünyevi problemler çözülür, ne de uhrevi problemlerden insan sıyrılabilir. Hayatını hep problemler sarmalı içinde geçirir. Sosyal hadiselere baktığınız zaman, bugün dünyadaki genel duruma baktığınız zaman, düşüncesizlik esasen tedebbür, tezekkür, tefekkür, Allah selamet versin, İslam dünyasının yitikleri haline gelmiş. Ve İslam dünyası korkunç bir şefkatsizlik içinde. Tabiri diğerle onun zıttı, merhametsizlik akıntısına kendisini kaptırmış gidiyor. Başınızı kaldırın, o koskocaman 1,5 milyar filan dediğiniz, hani hepsi yürekten olmasa bile 1 milyar, 1 milyarlık insanlık dünyasına bakın, pek çoğu itibariyle zalimler, hodgamlar, nefisperestler, egoistler, insafsızlar, gaddarlar, hattarlar, insanların şerefleriyle, haysiyetleriyle, dinleriyle, diyanetleriyle, nefisleriyle, mallarıyla, canlarıyla, hürriyetleriyle oynuyorlar. Asıyorlar, kesiyorlar. İnsanı haklardan mahrum ediyorlar. Hürriyetlerini ellerinden alıyorlar. Onlar gibi değilseniz, onlar gibi düşünmezseniz şayet Lenin gibi hareket ediyorlar. Hitler gibi hareket ediyorlar. Dünyadaki bugüne kadar gelmiş tiranlar gibi hareket ediyorlar. Manzara bundan ibaret. Korkunç bir şefkatsizlik nümayan. Zannediyorum bugün başka dünyalar çok alakadar etmez beni. Onlar Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ortaya yakut, zebercet, zümrüt gibi döktüğü temel disiplinlerden habersiz olduklarından dolayı mazur görme değil, görmezlikten gelme bir esas olmalı. Ama ben Müslümanım diyen insanlar bunu yapıyorlarsa kel enhami belhum adal. Haya sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmeti hiç. Vefa yok, ahde hürmeti hiç. Emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç. Bir kesimin jurnallarında şimdiye kadar tespit edilen yalan, iftira, tezvir, karalama. Ve hepsinin altı boş. Bine balık olmuş. Bine balık olmuş. Bir kere insan yalan söylerse günah-ı kebair işlemiş olur. Tevbe edince Allah yargar onu. Affeder. İki kere yaparsa Allah yine affeder, el verir ki kendisine dönsün. Fakat mahsursuz gibi bu işi yapıyorsa şayet o kafir olur. Bile bile iftira ediyorsa kafir olur. Bile bile isnatta bulunuyorsa kafir olur. İsterse Müslüman geçinsin, kafir olur. Kebairi mahsursuz görme küfürdür. Değil kebairi, insanlığın iftihar tablosunun ortaya koyduğu, haşa, hiçbir şeye küçük denmez. Ama sizin gözünüzde küçük olan bir şeyi hafife alma bile küfürdür. Ef'ali küfür ve elfazı küfre dair kitaplar yazılmıştır. Sadece bir tane küçük örnek arz edeyim ben ondan. Diyor ki, biriyle konuştuğunuz zaman o zat dese ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabağı seviyordu. Sen desen ki ben sevmiyorum, kafir olursun. Ama insan kabağı sevmeyebilir. Fakat öyle bir mukabelede bulunmaz. Sanki onun sevdiğini ben sevmiyorum demektir bu. Kafir olur diyor. Yukarıya doğru meseleyi tırmandırın yani. Bir adab-ı şer'i, bir sünnet-i seniye, bir vücub, bir farz. Bütün bunlar görünmezlikten geliniyorsa, bir edepsizlik bağışlayın, bir tenzihen mekruh, bir tahrimen mekruh, bir haram hafife alınıyorsa, o hiç farkına varmadan küfür gayyasına yuvarlanmış olur. Ve bu melanet düşünce, bu kahredici düşünce maalesef İslam dünyasını sarmış ve en başta da serkarlar bunu temsil ediyorlar. Herkes kendileri gibi düşünsün, kendileri gibi hareket etsin, yalanlarını, tezvirlerini, iftiralarını da alkışlasın. Çok profesyonelce bir yalan söyledin. Hakikaten hiç kimse böyle bir yalanı beceremezdi. Öyle bir yalan ki millet doğru olarak kabul etti onu. Ve bütün bunlar karşısında zerre kadar insani duygu ve düşünce yok. Bir tepki yok. Peygamber'e hakaret ediliyor, gurura kapıldı. Bir tepki yok. Kur'an'a gırgır deniyor, bir tepki yok. Falan Allah'ın vasıflarını haiz deniyor, bir tepki yok. Bu türlü şeyler karşısında sükut, dilsiz şeytanlıktır. Ziya Paşa'nın dediği gibi, yuf, bu türlü ruhları taşıyan insanlara. Hayvanlar böyle zalim insanlardan daha insancıl davranırlar. Başınıza artmış, değişik zamanlarda tasdide bulunmuşumdur. Kusura bakmazsanız şayet. Bir iki tanesini arz etmek istiyorum. Siz de görmüşsünüzdür belki bazılarınız. Vahşi hayvanlar, siz ona bir yönüyle besin zinciri, zoolojide meseleyi meşruiyete bağlama adına besin zinciri. Siz de yapıyorsunuz onu. Kesiyorsunuz, pişiriyorsunuz, yiyorsunuz. Onlar da pençelerinin hakkı olarak yiyorlar onu. Gözümle gördüğüm vaka. Panter bir tane maymunu derdest ediyor. Özür dilerim, maymun tabirini huzurunuzda kullandım. Hakaret saymayın. Maymunu derdest ediyor. Hayvancık hamlini vaz etme faslına yakınmış. Öyle şiddetli bir heyecanla hamlini vaz ediyor. Hemen o panter onu bırakıyor, boğazından sıkmış, öldürmüş. Gözümle gördüğüm şeyi arz ediyorum size. O yavrunun üzerine eğiliyor, yalıyor, kokluyor, ağzına nefes veriyor. Dönüp böyle acı acı, mahrumiyet, mağduriyet, becerisizlik, çaresizlik içinde sağa sola bakıyor. Ben ne yapmalıyım? Ben onu okudum onda. Ben daha buna ne yapmalıyım? Şimdi vahşi bir hayvanın bile etini yemek için avladığı bir hayvanın yavrusuna karşı duyduğu bu kadar şefkati, sizin dünyanız sayılan o dünyada serkarlar onda birini duymuyorlar. Kur'an-ı Kerim'in kel enhami velhum adal. Onlar hayvan, hayvandan daha aşağı. Yüreklerden silinsin farz edelim havfi yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Hayat artık behaimdir. Hayır ondan da alçaktır diyor. Behaim hayvan demek. Akif söylemiyorum ben. Bir diğer şeyi müsaadenizle arz edeyim. Bunu da gözümle gördüğüm şey. Kurda bakıyor. Kurt bulduğunu yer. Belli bir dönemde şöyle böyle besliyor onu. Küçük bir iyilikte bulunuyor. Siz de çok iyilikte bulunmuşsunuzdur. Mesela diyelim bir yolda yürüyen, bir hedefe doğru hedeflemiş giden bir tanesi, bir gün biriyle, bir alüfte ile buluşacaktır. Siz bir iyilikte bulunuyor, onu tembih ediyorsunuz, uyarıyorsunuz. Bir yerde yol kırılır, size çukura düşer, varmak istediğiniz yere varamazsınız. Gece birini uykudan kaldırıyor, ona gönderiyor. Bu onun öyle bir gayaya yuvarlanmasına mani oluyorsunuz. Sonra ondan gördüğünüz mükafat yüzünüze tükürme oluyor. Kel enham belhum adal. Evet kurt. Kurda bir şeyler yedirmiş orada. Yanında onu taşıyor. O yatarken başında duruyor. Kurt onu bekliyor. Oysa ki insanı bulunca yer yani. Sürünüze saldırır sizin. Yani saldırdığı zaman köpeğin saldırısına da maruz kalmamak için elinden gelen her şeyi yapar. Fakat bir küçük civanmertlik karşısında onun karşılığını veriyor kat katıyla. O adam bağırınca niye bağırdı diye uluma gibi bir şey. O da onunla beraber bağırıyor. Galiba diyor bu bununla bir şey yapmak istiyor. İştirak etmem lazım. O koroya iştirak ediyor. Kurt. Kurt kadar bu mevzuda vefasız davranan insanlara Ziya Paşa ifadesiyle yuf olsun. Bir kırlangıç veya balıkçı neyse ki bir yere takılmış, kanatlarını incitmiş. Gördüğüm şeyi arz ediyorum hayvanat aleminden. Merak ediyorsanız siz de bakarsınız. Çok şey ifade eder. Suyun içinde çıkamıyor, çırpınıp duruyor. Bilmem onun Türkçesini söylesem saygısızlık olur mu size? Düp, anlıyor musunuz? Düp. Neyse Türkçesini söyleyeyim, ayı. Kocaman bir ayı. Onun suda çırpındığını görüyor, gözümle yakın tarihte gördüm ben. Arkasından koşturuyor. O da suyun içinde o tarafa yüzüyor bu tarafa fakat nasılsa kanatlarında bir problem olmuş uçamıyor. Ama ondan da korkuyor. Nihayet bir yere sıkışınca gözümle gördüm. Pençesini atıyor, onu çıkarıyor. Yemin başına konuyor, yemin başına koyuyor onu. Sonra da bir gladyatörün zaferi havasıyla çekiliyor bir kenara. Oh be! Yaptım, başardım bu işi diyor. Hayvan birine karşı hissi şefkatiyle varsa şayet, hissi şefkatiyle panter, hissi şefkatiyle bağışlayayım bir düp, hissi şefkatiyle aciz, zavallı, çırpınan birisine el uzatıyor, çıkarıyor, bir insan gibi ona yardım ediyor. Ne dinine dokunuyor, ne hürriyetine dokunuyor, ne insanlığına dokunuyor, ne makamına dokunuyor, ne mansıbına dokunuyor. Bütün bunları yapanlar kel en'am belhum adal. Başınızı kaldırıp baktığınız zaman karanlık coğrafyada bunu çok yerde maalesef acı acı temaşa edeceksiniz. Karanlık bir coğrafya. Yitirdiğimiz şeyler, yörüngeyi kaybetmiş, tefekkürü yitirmişiz. Ufuksuz yaşamız, şefkatten mahrum kalmışız. Aczimizi, fakrımızı bir gün birileri tarafından derdest edilecek Bütün mazhariyetler hep Allah'tan Celle Celaluhu. Şükür de ona, minnet de ona, hamdü sena de ona. Ve dolayısıyla kesilmeyen bu teveccühat-ı ilahiden dolayı sürekli şükürle ciddi bir metafizik gerilim içinde bulunma. Eşşükrü lillah, elhamdülillah deme. Haddini bilme. Konumuna göre davranma. Nerede duruyorsan konumun neyse şayet onun hakkını verme. İnsanca davranış. İslam dünyası 2-3 asırdan beri insanca davranışlarını yitirdi. Ne aczinin farkında, ne fakrının farkında, ne şevkten anlıyor, ne şükürden anlıyor, ne tefekkürü biliyor, ne de şefkatle davranıyor. Vahşi hayvanları çok geride bırakacak şekilde kendini bir vahşet çağlayan içine salmış. Önüne gelen herkese diş gösteriyor, salya atıyor. Aman vermen vurun, bana muhalefet etti. At koyun, karalayıcı adlar koyun. Değişik ünvanlarla yad edin. 1000 tane iftira ile onları karalamaya çalışın. Sizin gibi düşünmüyorsa, size destek olmuyorsa, sizinle aynı çizgide değilse yaşama hakkı yok onun. Evet, böyle bir dünyada ne İslami duygu, ne şünema bulabilir, ne ruhu Seyyidül Enam memnun olur, ne de insanlar o atmosfer içinde Allah'a yürüme imkanını bulabilirler. Tefekkür ve şefkat orada geçti. Allahu refikun yuhibbur rifqa fil emri kullihi. Çevirip şöyle diyebilirsiniz. Allahu rahimun yuhibbur rahmete fil emri kullihi. Allahu rahmanun yuhibbur rahmete fil emri kullihi. Allah rahmandır, Allah rahimdir. Her meselede, her hususta merhameti sever Allah Celle Celaluhu. Bize düşen şey de odur. Yalan bir lafzı kafirdir diyor Hazreti Bediüzzaman. Evet, 1000 tane yalan söylemişse 1000 tane lafzı kafir atmış demektir. Ve hala bu insan kendine Müslüman nazarıyla bakıyorsa, ve hala birilerini Müslümanlık adına karalıyorsa, aynı zamanda lafzı kafirle kirlenmiş olmasına rağmen ahmakı humakadan tahammuk etmiş ahmakın ta kendisidir. Bu da çirkin bir laf oldu. Rencide olduysanız beni bağışlayın. İlahi ah minel hava. Bütün bunları insanlara söylettiren havai nefsi. قَدْ لَيْسَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي فَلَا طَب۪يبَ لَهَا وَلَا رَاقِ Hak dostu diyor. Hava kobrası yılanı ciğerimi ısırdı benim. Buna ne tabip çare bulabilir, ne de bir rukyacı, afsuncu, üfürükçü çare bulabilir. Ciğerini havayı nefsine ısırtmış insanlar çaresiz bir hummaya tutunmuşlardır ki o hummanın dermanı yoktur. Nabzıma el vurdu bir tabiban, dediler derman yok, buna ne çaresi icat eder. Cem oldu Flatun, Aristo Lokman, Eflatun, Aristo Lokman. Nabzıma el vurdu bir tabiban, dediler derman yok, buna ne çare. Havai nefsi tarafından, havai nefsin güdümüne kendini salmış, hava çağlayanına kendisini salmış. Hani benim şair arkadaşımın dediği gibi, isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Havai nefs deryasına yelken açmış, bir türlü sıyrılamıyor. Dünya, dünya, dünya diye sizin Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deyip seni tesbihü takdis ederim Allah'ım. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ba'dedi külli tahmidin hammedehül muhammidun. Her tanede bunu mırıldanıyorsun. Sana nimetlerinden dolayı binlerce hamdü sena olsun. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ben acizim, fakirim. Büyük yalnız sensin. Büyüklük sana yaraşır. Benim büyüklük tavrı içine girmem sana karşı katmerli küstahlık demektir. Siz böyle Subhanallah, Subhanallah demenize, Elhamdülillah, Elhamdülillah demenize, Allahu Ekber, Allahu Ekber demenize, onlar öyle bir havayı nefsin güdümüne girmiş, zimamı boyunlarındaki yuları havayı nefse vermişlerdir ki, hep böyle dünya, dünya, dünya, dünya, saray, saray, saray, gemi, gemi, gemi, filo, filo, filo, yat, yat, yat der dururlar. Efendim, kema te'işûn, temutûne kema te'işûn ve tuhşerûne kema temutûn. Hadis-i şerif bu. Temutûne kema te'işûn. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Nasıl, hangi duygu, hangi anlayışla ölüyorsanız öyle dirilirsiniz. O muameleyi görürsünüz. Hep böyle saray, saray, saray diyenler, para, para, para diyenler. Ve bu mevzuda karşılarına çıkıp buna karşı şöyle böyle baş kaldıranlara karşı değişik ad ve unvanlar takmak suretiyle konuyu değiştirerek kendi mesavilerini kapamaya çalışmak isteyen densizler. Bağışlayın. Çirkin mi bu? Vandallar. Mesavilerini setretmeye matuf, hiç olmayacak şeyler söylerler ve işte böyle bir isyan deryasına yelken açar, heva deryasına yelken açar, filosuyla, gemisiyle, sarayıyla, servetiyle, kaçırdığı paralarıyla, dolarlarıyla, riyallarıyla, altınlarıyla, gümüşleriyle mesut yaşayacaklarını zannederler. Yaşayamazlar. Gafletle kafalarını saran, nöronlarına gelip oturan istikbal endişesi, akıbet endişesi onları kıvrandırırken eğlenceye, sigaraya kendilerini verirler. Nargileyle teselli olmaya çalışırlar. Tavla masalarının başına otururlar. Bir yönüyle havuzlarda, banyolarda, plajlarda bu türlü duygulardan sıyrılmaya çalışırlar. Heyhat, heyhat, heyhat. Öyle bir deryaya kendilerini salmışlardır ki onların hiçbirisi ona çare olmayacaktır. Nurlarda geçen bir şeye binaen dedim. Havai nefsine uymuş, pek çok günah işlemiş insanlar bir yönüyle bu türlü şeylere başvurmak suretiyle nöronlarını saran, kortekslerine gelip otağını kuran, huzursuzluğun, hafakanların, streslerin unutulmasına çalışırlar ama unutulmaz onlar. Sürekli onları yaralar durur. Dünyaları da kararır, ahiretleri de kararır. Şefkat yahu, şefkat yahu. Böyle derlerdi tekke ve zaviyelerde. İsim müsemma birliği olduğu dönemde, meselenin verasete kurban edilmediği dönemlerde, seyri süluki ruhanisiyle 40 gün yemek yemeden duran insanların temsil ettiği dönemlerde, birkaç günde bir iki lokma almak suretiyle ölmeyecek kadar sadece kalori alındığı dönemlerde, her şey farklı şeylere kurban edildiği gibi o da verasete kurban edildi. O ışık yuvaları bir yönüyle birbirini kandıran insanların yalancı teselli yuvaları haline geldi. Yalancı teselli yuvaları haline geldi. Ruhunu yitirdi İslami ilimlerin tahsil edildiği yerler, tekvini emirlerin müzakere edildiği yerler, kalbi ve ruhi hayata yönelik işler yapanların bulunduğu yerler ruhunu yitirdi. Ruhsuz artık onlar. Başınızı arttım. Şefkat. Sultan Ahmet, bak ne padişahlarımız varmış bizim. İftirakınla efendim bende takat kalmadı. Efendim kim? Mutlak zikir kemaline masruftur. insanlığın iftihar tablosu. İftirakınla, ayrılığınla efendim bende takat kalmadı. Yekpare oldu bu dil. Buz kesildi bu dil. Aşkta muhabbet kalmadı. Ol kadar ağlattı ki ben bir biçareyi hükmü kaza, kiriyeden hiç Hazreti Yakub'a nöbet kalmadı. O Sultan Ahmet camisini yaptıran koca sultan. Hani derler ki eteklerine taş dolduruyor. Irgatlar arasında Ahmet kulunun bu hizmetini de kabul buyur diyor. Amele gibi çalışıyor. Ceddiniz buydu sizin. Cihana hükmettikleri dönemde neyin mahkumu, neyin bendesi, neyin kulu halayiki olduklarının farkındaydılar. Hep men bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem. Men bende be hidmeti tu ser üfkende şüdem. Her bendeki azat şevet, şad şevet. Men şad ezanem ki tura bende şüdem. Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben senin hizmetine men bende ve hidmeti tu, senin tu, sen demek. Baş koydum, karşında iki büklüm oldum, tekavvüs ettim. Her bendeki azat şevet, şuat şevet, kullar azat oldukları zaman sevinirler. Ben senin benden boynu tasmalı kulun olduğumdan dolayı sevinç ve neşe içindeyim. Koca Mevlana. Evet, bunlar bizim yitirdiğimiz şeyler. Dönüp gerisin geriye arama duygusunu da yitirdiğimizden dolayı veya İslam dünyası yitirdiğinden dolayı. Hazreti Pir'in ifadesiyle birkaç asırdan beri üst üste bir yönüyle öyle tahribatlar, fasit dairesi yaşanmıyor ki hafizanallah. Bundan sonra bütün himmetinizi onu tamire sarf etseniz çok zor muvaffak olursunuz. Surlar yıkılmış, kale içten fethedilmiş, kılcallardan içeriye sizden olmayanlar nüfuz etmiş, Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünen insanlar bir kısım saf yığınları arkalarından almış, sürüklenmiş, sürüklemiş. İslam coğrafyası, işte böyle bir derbederlik, böyle bir zavallılık, böyle bir aciz, böyle bir yoksulluk, böyle bir düşkünlük içinde. Vesselam. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ, seni göndermedik. Allah buyuruyor Celle Celle. Biz, eskiden ifadesiyle diyelim, biz azimüşşan seni irsal etmedik. Resul olarak gönderme. Efendim, vahy demiyor orada yani. Nebi olduğu değil de Resul olduğunu vurguluyor. Resul, Allah Resulü, elçi. Doğrudan doğruya onun mesajıyla gelen, sizin içinizde isbati vücud eden şanı yüce, kâhmeti bâlâ, bir zirve. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten, başka değil. Mâ, nahiv açısından nefyeden, olumsuz yapan, illâ da has için olan bir şey. Başka değil, katiyen başka değil. Çok iyi biliniz ki siz, ey benim şanı yüce nebim, resulüm, iyi bil ki biz azimüşşan sizi sadece rahmeten lil alemin olarak gönderdik. Alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu açıdan da insanların iftihar tablosu, o rahmet duygusuyla, o refet duygusuyla, o şefkat duygusuyla, o reufiyet duygusuyla, o rahimiyet duygusuyla adeta kendini öldürüyordu. Keşke bu mesajı herkes duysa, keşke bu soluklara herkes kulak verse, keşke sesimi bir minareden böyle herkese duyuluyor gibi duyursam, gönüller onunla heyecanlansa, herkes bu hale içine girse, herkes bu kamerin etrafındaki haleden bir parça haline gelse. Bu mevzuda hani hırs dediğimiz bir şey var yani. Haşa, hırsı lügat manasının çirkinliği itibariyle ona nispet etmekten ben teeddüp ediyorum. Ama işte o ölçüde başkalarının hidayetten nasipdar olmaları, Allah yoluna girmeleri, bir yönüyle Allah'a doğru yürümeleri, bir yönüyle cennete ehil hale gelmeleri, kalp ve ruhi hayat istikametinde mesafe kat etmeleri adına, bu tabirle ifade etmede mahsur olmasa gerek, ölüp ölüp diriliyordu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde tebcil edalı birer şey var, tadil vardır. Bir taraftan tebcil eder onu. Yani siz hakikaten bütün insan kendinizi değil sadece, bütün insanlığı kurtarmaya kendinizi adamış gibi bir haliniz var. Ama ey Habibi Zişanım, bu kadar kendinizi eziyet etmeyin. Hele iki yerde, iki surede, bunlardan biri de Kehf suresindedir. لَاَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ Neredeyse kendini öldüreceksin. Keşke bu insanlar inansalardı, dalaletten sıyrılsalardı, hava çağlayanından kurtulsalardı, sahili selamete çıksalar da, Allah'a yönelseler de, cennete ehil hale gelseler de, cemali ve kemale iştiyak duysalar da, dünyaya dünya kadar, ukbaya da ukba kadar değer atfetseler de, bunun için çırpınıp duruyor, ölüp ölüp diriliyor, Allah neredeyse bunun için kendini öldüreceksin diyor. Efendim, tebcil edalı bir tadil. O kadar yapma. Hidayet Allah'ın elinde. Başka bir yerde inneke la tehdi men ahbebt velakin Allah yehdi men yeşâ. Sen arzu ediyorsun, seviyorsun ki falan da falan da falan da falan da herkes hidayete ersin. Herkesin gözü hakikate açılsın. Herkes her şeyi ayan beyan görsün. Ama o Allah'ın işi. Sen hidayette bir vesilesin. Vaka o vesileliği de vurgular Allah. İnneke le tehdi ila sırat-ı müstakim. Sevgili Habibim, sen sırat-ı müstakime hidayette bir vesilesin. Vesile. Ama hidayeti yaratma gönüllerde. Onun gönüllerde tesirini yaratma ve onunla insanın teveccüh etmesi gerekli olan ufka teveccüh etmesi, bu Cenab-ı Hakk'a ait bir şeydir demek suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Cenab-ı Hak tebcil edalı tadil ediyor. Bugün millet işini gücünü bırakmış, sizi incitme peşinde koşuyor. İster taktıkları tuhaf tuhaf lakaplarla, adlarla, ünvanlarla, onurunuzla, şerefinizle oynuyor. Oysa ki siz yüce mefkürenizi ikame etme üzere kendinizi bir yüce hakikate adamış insanlarsınız. Dünyanın dört bir yanında yaptığınız hareketle alakalı bunları söylemek aidiyet mülazasıyla fahir olur mu? Belki şimdiye kadar 50 tane, 100 tane kitap yazıldı. Aradıklarınız zaman görürsünüz. Bu bir ay içinde buraya o mevzuda yazılı, yabancıların yazılı, dünya çapında popülaritesi olan insanların yazdıkları kitaplar geldi. Hareketle alakalı doktoralar yapılmış. Dünya kadar. Dünyadaki bu popülaritesi yüksek, bu yüksek akademisyenler, dünyanın değişik yerlerinde vazife görmüş, aynı zamanda duygu ve düşünce açısından da farklı olan insanlar. Hareket, bu hareketin dünya adına vaat ettiği şeylerle alakalı doktoralar yapıyor, konferanslar veriyor, kitaplar yazıyor. Bu adamlar hepsi aklını peynirle yemiş, sadece İslam dünyasında bazı ülkelerde bir kısım vandallar, ahmaklar, doğruyu görüyorlar. Onların gördüklerini bence yanlış zannediyorlar. Şimdi bir gün gelecek, bunlar yaptıkları hatalar karşısında Allah zalime mehil üstüne mehil verir de fakat bütün terk etmez. İnne Allah'a hadis. لَيُمْلِ لِلظَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ Allah zalime mihil üstüne mihil verir. Adilane cereyan eden bir mahkemede mazluna hele sen biraz daha düşün, müdafaa adına yap, şahidin var mı? Erteliyoruz mahkemeyi deme gibi. Hemen mahkeme etmez, hemen cezalandırmaz bir yönüyle. Bütün mazeretlerini elinden alma adına mehil üstüne mehil verir. Efendimiz diyor, اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِ لِلظَّالِمِ اَمَا فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُ Bir de artık o mehil verme bitince, iş gayretullah'a dokununca derdest etti mi iflah etmez onu. Dedikten sonra, buyurduktan sonra Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti okuyor. وَكَذَارِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ İşte Allah'ın bir kariyeyi, bir beldeyi, bir ülkeyi, bir devleti derdest etmesi böyledir. Derdest etti mi altın üstüne getirir. Bir gün zulmedenler mutlaka çerçöp gibi savrulacaklar. Hiç tereddünüz olmasın. Fakat konunun başındaki mülahazaya meseleyi bağlayarak düşene vurulmaz bizim mesleğimizde. Sizin yüzünüze merhamet dilenircesine bakan insanlara merhametsizlik yapılmaz. Düşene tekme atılmaz. O oldu denmez. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehl-i kubur denmez. Belki şefkat edilir. Hala bir kurtulma imkanları varsa şayet, ellerinden tutar. La akal. Hani ayının o kırlangıca yaptığı gibi, panterin o maymunun yavrusuna yaptığı gibi, la akal. İnsanız çünkü biz. Ahsen-i takvimin timsali, melaike-i kiramın secde etmeden mihrabı, minberi, pusulası, Hazreti Adem'e secde ediyorlar. İnsan ahsen-i takvime mazhar öyle bir varlık. Kâmeti kıymetine uygun hareket edeceksin. Onlar gibi yapmayacaksın. Ve in akabtum fe akibu bi misli ma ukibtum bi. Bu hakkındır senin. Sana nasıl eza ettilerse eza ile mukabele etme. Aklınla oynadılarsa öyle bir şey. Nefsinle oynadılarsa öyle bir şey. Neslinle oynadılarsa öyle bir şey. Hürriyetinle oynadılarsa öyle bir şey. Konumunla oynadılarsa öyle bir şey. Bu mevzuda mukabeleyi bilmisil caizdir. Fakat وَلَا اِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Ama sabrederseniz, ayn ile mukabelede bulunmazsanız, civan mertçe bir tavır takınırsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Sizin için daha hayırlı olan yolda yürüme mecburiyetindesiniz. Nasıl ki bir adanmışlık, nasıl ki bedelsiz, karşılıksız bir hizmet, nasıl ki dünyanın dört bir yanına ırgat gibi, amele gibi gidiyor, yeni bir dünya oluşturmaya çalışıyorsunuz. Var ya o olimpiyatlarda yeni bir dünya, yeni bir dünya, yeni bir dünya, yeni bir dünya inşası peşinde koşuyorsunuz. Aynen öyle de İslam dünyasında kötülük yapan ve bir gün gelip de hazana maruz birer tibni bir karar gibi sağa sola savrulan yapraklar. O yapraklar karşısında da onlara basmayacaksınız. Belki alıp koklayacaksınız. Biz böyle bilmiyorduk sizi diyeceksiniz. Onların sizden özür dilemelerine fırsat vermeyeceksiniz. Siz bir şey yapmamıştınız. Belki konumunuzun gereği öyle davranıyordunuz demek suretiyle insanca davranacaksınız. İnsanca davranmayanlara karşı insanca davranacaksınız. Vahşice davrananlara karşı insanca davranacaksınız. Tavrınızı bozmayacaksınız.